Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Kadir Gecesi'nin fazileti. Kadir Gecesi yılda bir defa gelen bir gece. Hangi gece olduğu kesin değil. Ama Ramazan olduğu kesin. Yılda bir defa geliyor. O geceyi ihya eden, yaşayan elhamdülillah sonra kendini haramdan korursa kendini kurtarır elhamdülillah. Kadir Gecesi özel hakkında sure şey yok Kur'an'da böyle. Ayet-i Kerime değil, hakkında özel sure. Olan bir sure. Kadir Gecesi ve bir Kadir Gecesi. Bizim Mevla biliyor bu sure-i şerifinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu. İnna kesinlikle biz Mevlam buyuruyor. Azametimizde enzellahu onu indirdik. Buradaki zamir hu, zamirdir. Onun anlamına geliyor. Neyi? Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevlam buyuruyor burada. İsmi geçmiyor fakat böyle bir kural Arapçada vardır. Şöhretine binaen ne zaman, nerede? Fî leyletil kadri. Leyle-i Kadir'de. Burada fî harfi yani fî'de fî buradaki bu zarf işin deniyor buna. Zarf işin deniyor buna böyle. Yani bunun içerisinde bu gece indirildi Kur'an-ı Kerim. Leyle-i Kadir'de. Leyl Arapça gece anlamına geliyor. Nehar gündüz. Leyl-i Nehar denir Arapça'da. Gece indirildi, Kadir Gecesi'nde indirildi, Kadir Gecesi. Kadir Gecesi, Kadir kelimesi anlamı çok, anlamı var, sürekli bir anlamı var. En önemlisi, böyle bir şeye kadir kıymeti derler. Yani değerli bir gecede, çok değerli gecede indirildi. Bir de Kadir ölçü anlamına gelir. Ölçü olan bir gece indirildi. Demek ki önce bu gecenin önemi, hazreti buna kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirildi. Kur'an-ı Kerim indirildi Kadir Gecesi'nde. Min elfi şehrin bin aydan daha hayırlı, daha üstün faziletli. Yani bir gece bin ay, 83 sene yapıyor. 4 ayda daha böyle. Yani 80 küsur yıldan bir gece daha öyle. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan 80 küsur yıldan ama. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan, yani önceki ümmetlere oranla, onun oranla, demek ki bin aydan daha bir gece. Yani dişimizi sıksak derler ya bir laf var böylece o gecede. Yani biraz çalışsak, çabalasak, iyi geçirmek çalışsak Kadir Gecesi'ni. Bakın bin aydan 80 küsur seneden daha hayırlı. Şimdi başta Mevla buyurmuştu, Kur'an-ı Kerim Kadir'de indirildi, Kadir Gecesi indirildi. Daha ne oluyor başka? Tenezzelül melaiketü. Tenezzelül melaiketü. Melekler iniyorlar. Bu tenzilü değil de tenezzelü. Aslında tetenezzelü. Tekellüm babından geliyor. Bu peyderpey anlamına geliyor. Melekler iniyorlar. Yani melekler böyle bir grup geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Tabi bunların bir grubu da kimleri kaç katılıyor ama meleklerin grubuna geliyorlar. Hepsi birden neye gelmiyor? Dünyaya sığmazlar. Dünyaya sığmazlar. Hepsi birden gelmiyor işte. Velham diyor. Tenezzelül melaiketü. Tenezzelü tekellüm babı şeyin bağda şey. Bunun binası. Bunlar bir grup geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Melekler dünyaya geliyorlar. Neye geliyorlar? Tabii Kur'an'a gelecek, Kur'an ayrıca gelecek de surede. Allah-u Teala Celle Hazretleri meleklere buyurmuştu. Daha insan diye var yoktu evrende. Cinler vardı, hayvanlar vardı, melekler vardı. Dünyada, evrende insan diye varlık yoktu. Mevlam bunu takdir etmiş ezelde. Vaktini takdir Mevlam. Mevlam meleklere buyururdu. Ben dedi, bir beşer yaratacağım, beşer. İnni halikum beşer. Beşer, insan anlamına geliyor. Min tînin, hem de çamurdan bakınız. Altın, gümüşten değil. Yani en değersiz madde çamur tabii. Yani. Böyle de, ben bir beşer insan yaratacağım. Min tînin çamurunu yaratacağım. Melekler, tabii daha yaratılmadı Adem Aleyhisselam. Daha ne olduğunu bilemiyorlar. Şeklini, suretini, bir de siyretini böyle. İş halini bilmiyorlar. Melekleri kıyas ettiler hayvanlara. Hayvanlar onda topraktan yaratıldı. Hayvan ne hayvanlarda? Nefis ve ruh yok hayvanlarda. Nedir hayvanların görevi? Yeme, içme, eşlenme, koşma, koşuşturma, avını kapma, kaçma, birbirine boğuşma. Yani gidiyor böyle böyle. Denize balık birbirine yer, balık denize balıklar. Bir balık küçüğünü yer, ondan kaçıyor, onu yer böyle. Kuşlar havada. Güvercin yok, atmaca kovarır, kartal kovalar. Ormanlar böylece. Kedi fareyi kovalar, köpek kediyi kovalar. Yani hayvanın alemi bir boğuşma alemi, kargaşa alemi hayvanların. Boğuşma alemi. Yeme içme, eşlenme. Başka yok bir şey böyle. Melekler buna kıyas etti Adem Aleyhisselam'ı. Kıyas etti Adem Aleyhisselam'ı da. Hayvanlar da topraktan yaratıldığına göre topraktaki elementlerden ancak bu olabiliyor. Çünkü melekler bu sırrı biliyor muhteremler. Yani nefis denen öfke, şehvet, onur, benlik, kin, haset, kibir gibi özellikler, bunlar toprak maddelerine oluyor bunlar. Yani atomun çekirdeği buna dönüşüyor böyle insanın vücudunda. Nasıl kana kemiğe dönüşüyor topraklar? Buna dönüşüyor onlar böyle şey. Melek de bu sırrı bildiği için, ya Rabbi dediler, biz seni hamd tesbih ediyoruz biz seni. Hamd'e tesbih ediyoruz seni. Yani seni zikrediyoruz ya Rabbi. Onları yaratmasan acaba? Neyi yaratıyorsun? Hikmetini acaba? Melekler korktu. Neye korktu? İnsan halife olacak yeryüzüne. Son varlık insan. İnsan bu alemin meyvesi. Meyvesi, son meyvesi. Eğer insanlar da hayvanlar gibi yaşarsa kıyamet kopacak da bu sefer. Korktu melekler. Ya Rabbi, yani ne olur yaratmasan da biz sana kulluk ediyoruz ya Rabbi dediler. Ve ne buyurdu? İnni a'lem ma la te'lemûn. İşte benim ben bilirim Mevlam buyurdu. İnsanın da bu da özelliği ruh. Ruh derler. Yani ruh olmadığı insanın bedeninde insanda bir hayvansı hayata dönen insanlar böyle şey. İşte öyle oluyor günümüzde. Günümüzde yok muhtemelen. Ruhsa yönü ölenler. İşte ruhu var bedende. Ama ruh gaflette. Ölmüş adı ruh. Ruh etkisini kaybetmiş bedende. Kişi nefis halinde kalıyor. Yani hayvansa yaşamayın insan, hayvansa yaşam. Şehvet peşinde, öfke peşinde, teröristler, şunlar, mafyalar, şunlar, bunlar böyle kavga, kargaşa, senlik, benlik davaları, savaşlar. Ne bunlar? Hayvansa hayat muhtemelen verici. Ruh çıktı aradan, insana bayağı girdiler verici. Tabi herhalde bilmediler insanın ne olduğunu. Şimdi Mevlam Kadir Gecesi'nde onları dünyaya gönderiyor. Meleklerim, dünyaya gidin de görün bakayım kullarımı bakayım. O beğenmeyiz kullarımı görün bakalım. Meleklere geliyor. Geliyor melekler. Bir alim şu örnek veriyor muhtemelen bir alim. Şu örnek veriyor. Bir anne baba diyor. Anne baba diyor. Yani çocuğun, tabii olacak çocuğun maddesi hücreler, ürün hücreleri. Erkek de var, baba da var. Şimdi babanın diyor, yürüme öcesi böyle diyor, dışarı aksa. Üzerine pinsen ne olur? Ona tiskinirler böyle diyor. O yürüme öcesi diyor, böyle yatağına girişse, döllense, ama çocuk ölü de olsa, onu gene sevmez, öyle doğmuş çocuk böylece. Yani ruh yok. Diri doğdu mu, ooo bana basar bak. Yani insan neden ruh, beden değil mi? Ruh insan. Demek ki bakın, insanın maddesi, ölüm hücreleri. Bu insan bunu, tiski insan bunu, yıkıyor üzerine. Yıkaması gerekiyor Hanefi'de. Çürük düşük de olsun, veyahut da bedeni tam olsun, ama ölü de olsun, gene ölü doğdu mu, hiç kimse görmek istemiyor. Ama sakat bile olsa, yani bedeni özürlü bile olsa, ruhu varsa, yine sihirli muhtemelen. Ruhu varsa böyle şey. İşte Mevlam onlara buyurdu, meleklerin sivriniz bir mesele var, Mevlam onu ben buyurum buyurdu böyle. Ruh, ilahi sırç ruh. Melekler geliyorlar işte tabii, karı gecesinde, yeryüzüne geliyorlar. Bakıyorlar ki elhamdülillah camiler dolu. Taşmış dışarıya. Hiç kavga yok ama. Halbuki mesela bir ahıra hayvanlar kapansın, başı kapansın, hayvanı devirdir o ahır muhtemelen. Hayvanlar böyle. Altı sonra ahır böyle. Ama o kocaman camilerde insan camilerini dolduruyor. Saf saf olmuşlar. Başta imam geçiyor, mihrabe geçiyor. Bir komuta ile Allahu Ekber deyince boynu eğiliyor, secdeye varıyor. Bütün camiler dolu, evler dolu böyle. Dağlar, bayırlar, çayırlar, çimenler, hastalar, yaşlılar, çocuk, herkes böyle ibadette yürüyorlar. Mevlam buyuruyor meleklere, işte benim kullarım bunlar işte. Melekte iniyorlar melekler ve ruhu, ruh da iniyor. Fiha, kader gecesinde. Ruh nedir muhteremler? Bunda birkaç tabi söz var. Biri Cebrail Aleyhisselam. Ruh Kudüs enkine için bile ruh. Cebrail Aleyhisselam da geliyor. Bir de ruh diye melek var diyor bazı ulemalar tefsirlerde. Ruh diye melek var. Onu bir Allah-u Teala biliyor. Yalnız tek kalemesine dünyaya iniyor. Bir de Rabbim Rablerin izniyle, emriyle. Yani melekler Mevla izni vermese yerinden kımıldayamıyorlar. Hepsi böyle yeri yerlerinde. Nasıl diye dünya aygın yörüngelerinde melekler böyle yörüngeler var meleklerin de böyle. Hatta mesela balıkların bile tatlı su balığı denizi yaşayamıyor. Denizi yaşayan balık da kıyıda yaşayanı var, yüzeyde yaşayanı var, derinde yaşayanı var böylece. Yani yörüngeleri var onlarla var böylece. Demek ki Mevla'nın izniyle melekler kalorisinde dünyaya geliyorlar. Minkül emrin her bir işle gel görevle gelebilir. Bir kıraatte minkülüm ri'in var. Yani her kimseye bir melek geliyor o an o kıraate göre. Böyle. Şimdi gelelim kader gecesi acaba hangi gece? Kesin mi bu? Kader gecesi Ramazan ayında. Bu kesin muhtemelen. Yani 12 ayın birinde kader gecesi. Seninki 12'ye böldük mü 11'i çıkarıyoruz, bir ay kalıyor. Fakat yine Ramazan acaba hangi gecesinde kader gecesi? Yani kader gecesinin değeri burada bildiriliyor. Ama gece burada bildirilmiyor muhtemelen. Bunun hikmeti var. Hikmeti şu, mesela cuma günü bir icabet saati var cuma günü. İcabet saati duanın kabul olduğu vakit demektir. Ama bu gizli bu. Bunun gibi Allah'ın dostu evliyullah gizlidir. Böyle çok sırlar vardır. Bunlar gizlidir bunlar. Allah-u Teala bunları tam açıklamıyor. Neden? Kullar belki bu gece kadirdir diye her geceyi yapsınlar, idam etsinler. Her geceyi böyle. Nasıl açan? Kader değil, yat uyuyor. Ya da aç televizyonu, üzümü dinle. Bunların hikmeti böylece. Ben bunu gizliyor. Her gece Kadir olabilir ihtimalle böylece. Tabi peygamberimize bu konu tabi sorular için sorular peygamberimize sahabeler bilhassa sahabeler. Yani onların tek amacı, onların tek yaşam koşulları Allah'a daha güzel kulluk yapmak. Doymuyorlar ama. Cihal onlarda, hiç onlarda. Her varını Allah'a emri veriyorlar. Ayakları şişiyor namaz kılarken o kadar ibadet yapıyorlar. Ama onlar ibadete doymuyorlar. Doyumsuz ibadete böyle. Allah yolunda bir şey yapmışıyorlar. Tabi yani sordular Kadir Gecesi'ni. Buyur Aleyhisselam Hazretleri teharrev arayın. Yeter Kadri fil aşril evahiri min ramazane. Buyur Aleyhisselam onlara Ramazan'ı Ramazan'ın son 10 gününde arayın Kadir Gecesi'ni. Ramazan son 10'unda. Ramazan 3'e bölüyor Ramazan. Evveli rahmet, ortası mağfiret diye böylece. Şimdi Ramazan ise 10 günündeyiz muhtemelen. Yani Ramazan'ın en değerli elveda günleri bu 10 gün. 10 gün böyle. Cehennemden azat olma, cehennemden kurtulma bağısı böyle. En çetin bir hal için şun böyle. Allah'a korusun bir insan Ramazan af olmazsa Peygamber'i artık sürünse gitsin bu yaman. Ramazan bence. Yani bir insan Ramazan'ı af olamazsa, Allah'a yaklaşamazsa gitti böyle. Bu Ramazan'ın son 10 günü de en değerli yani cehennemden kurtulma çabası. Mesela bir kimse yüzüme bilmiyor. Bir gölemele girmiş bu şekilde. Böyle girmiş, kıyıda falan gezerken açılmış biraz böylece. Korktu bu değil mi? Ne yapar kimse şimdi böyle? Artık bütün çabasıyla böyle kıyıya doğru gelme uğraşı böyle, kurtulma uğraşı böylece. Yani Ramazan son 10 günü de buna benziyor muhtemelen böyle. Yani şu gaflet denizindeyiz hepimiz de, dünya denizindeyiz. Nedir bu? Cehennemden kurtulma çabası bu, 10 günü böyle. 10 günü böylece. Kadir Gecesi de bu 10 gün içerisinde. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, bu da Buhar'da Şerif'te, Teharret-i Kadri Fili Vitrim Aşri Vahire. Teharrev arayın. Yeter Kadri Fili Vitri tek gecelerde arayın. Zaman son 10 gecesinde tek gece arayın. Tek geceleri arayın. Tek geceleri. Nedir? 21, 23, 25, 27, 29 en son. Çünkü Ramazan Yunus çekebiliyor, o zaman dahil olmuyor böyle şey. Demek 21, 23, 25, 27 arayın. Kolaş işini böyle. 1, 3, 5, 7. Yani. Demek ki bunu aramak gerekiyor şimdi Kadir Gecesi'ni. Yalnız Hasan Basra'sına göre Ramazan 17. gecesinde Hasan Basri'ye göre, tek ona göre ben. Neden? O gün Bedir Savaşı olduğu için, o gün 20'sinde oldu, 17'sinde oldu. Tek ona göre, tek kalıyor böyle. Ülemalara göre 21'inde de böyle gören olabilmiş icabına demek ki 23 olabilmiş. Fakat şöyle bir rivayet de var İbn-i Abbas Hazretleri'nden. Şöyle buyuruyor. Allah vitrün yübül vitre. Allah Teala tektir. Allah tek sayıyı sever. Allah tektir. Birdir Allah Celle Celaluhu. Allah Teala tek sayıyı seviyor Mevla. Bu işin genelde nasıl oluyor? Mesela tesbihatlarda 3 sefer, 5 sefer, 7 sefer böyle. Bu uygulanıyor böyle. Her şeyde böyle. Hatta gök 7 kat, yer 7 kat böylece. Hep böyle tavaf 7 sefer dönülür Kabe'de. 7 sefer sahi edilir. Tabii çok örnek daha bundan böylece. Demek ki genelde tek sayıyı Allah seviyor muhtemelen böylece. Mesela namaz tesbihte bile 33 bakın tek. 33 Sübhan, elhamdülillah, 33 tekbir. Tek almış oluyor böyle şey. Şimdi bir de tek sayılarında acaba hangisi daha eftal tek sayılarında? Bir. Bu nedir? Tek sayıların Bu tabanı bu, bir. Ortası 3-5. Tavanı en ağlası 7. 7, en ağlası. Şu halde, demek Kadir Gecesi en üstün sayı olan 7, 27 genisinde olma ihtimali daha kuvvetli muhtemelen böyle. İmam-ı Azam'a göre de o gecede, 20 gecesi İmam-ı Azam'a göre de. Hatta pek çok sahabeler yemin etmişler bu konuda, hocaya bunu gördük diye. Kadir Gecesi görülür mü muhteremler? Görülür. Yani gören bunu bilir, Kadir Gecesi'ni. Alamet için alametleri vardır. Sonra geleceğim konuya inşallah muhteremler. Hatta o gecede muhteremler ağaçtan secdeye varıyor. Secdeye varıyor muhterem böyle. Gecede böyle. Biri merak etmiş. Merak etme bunu muhteremler. Uyumamış böylece. Ya bunu görmüş, gözü görmüş böylece. Yakalmış o kişiye böyle. Şimdi bir de bu sureye baktığımız zamanlar, Kur'an'daki ayetler bazıları bir ibaredir böyle. Yani kelime açık kelimelerdir, bildirilir. Bazen bir işaredir böyle. Kelime o anı anlaşılmaz, ona işaret vardır böyle. Bir delale, böyle çok şeyler vardır Kur'an-ı Kerim'in böylece. Şimdi buradaki bir işareye bakıyor şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de. Burada ne geçiyor burada? Leyletül Kadri geçiyor burada. Leyletül Kadri geçiyor. Leyletül Kadri. Üst süre geçiyor ama. Üst süre geçiyor. Peki ne oluyor böyle işte muhteremler? Şimdi lam 1, ye 2, tekrar lam 3, te 4, elif, lam, kaf, dal, rü. Kaç ediyor? 9 harf ediyor muhteremler. Leyletül Kadri 2 kelime. Birleşik kelime, muzaf diyelim Arapçada buna böyle. Birleşik kelime, Leyletül Kadri, iki kelime oluyor, birleşik kelime. Leyletül Kadri'de 9 harf var böyle. Arapça olarak da İslam harfleriyle. Lam, ye, tekrar lam, te, elif, lam, kaf, dal, rü. 9 harf var. Üst sefer geçiyor bu kelime Kur'an-ı Kerim'de. 3, 9 çarpın ediyor, 27 muhtemelen. Bu da nedir? Bir işare. Bir işare. Yani Kur'an'ın sırları çok muhtemelen böyle şey. Tabi bunları biz bilemeyiz. Bunlar ancak büyük evliyalar, veliler. Buna çıkıyorlar da böyle. Burada mesela bu sure kısa bir sure. Burada tek geçseydi kadı yeterdi böyle. Bir süre geçmesi demek ki bir işare ne yapıyor? 20 diye bu da gösteriyor bizlere böyle. Yine bu Kadir suresinde selamın kelimesine kadar 26 kelime oluyor. 26 kelime. Hiye, zamir, o gece, 27. gece. Kelime olarak da onu işaret ediyor. Hadi gidesine. Demek ki İmam-ı Azam işadına göre de böyle, pek çok sahabelere, tabiine göre, evlilere, keşiflerine göre de Hadi gidesine Ramazan'ın 26'yı 27'ye bağlayan gece. Yani bu yıl salıyı çarşıya bağlayan gece. Nasip olsa inşallah muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Men-i Kaneti Kadri Matisaben. Bir kimse Kadir Gecesi'ni imanen vahtisaben inanarak faziyetine ve ihtisap da ihlas ile Allah için geçirirse bu fiili matim müzenbi. O kimsenin günahı affoluyor. Hangisi? Ma tekaddeme minzebi. Geçmişe dönük. Gelecek almayacaksın. Affoluyor. Affoluyor. Hangi günahlar? Kulakı ağrıyışım. Bir de kaza namazı ödenmiyor, kazaya bırakmanın günü affa ediliyor. Kaza kılmak gerekiyor tabii genelde böyle. Selamün hiye, o Kadir Gecesi selamettir. Kadir Gecesi selamettir. Yani Kadir Gecesi'nde kışın olsa aşırı soğuk olmaz. Fırtına tipi olmaz fazla. Yazın olsun, afet olmaz Kadir Gecesi'nde muhtemelen. Kadir Gecesi'nde böyle. Yani büyük deprem olmaz Kadir Gecesi'nde, büyük bir hareket olmaz. O gece selamette böyledir. Selamettir. Bunu bir anlamı da meleklere selam veriyorlar. Gelemek insanlara. Melekler inince kadar işte dünya inince tabi önce camilere gidiyor. İlk önce camilere gidiyor melekler. Ondan sonra evlere, hastanelere tabi artık garibanlara her dolaşırlar böylece. Dolaşırlar. Kimi ibadette görürlerse melekler, ibadette. Ama namaz kılıyor, kaza kılıyor, işte tesbih çekiyor, konu okuyor, ne olsa olsun böyle. Allah için bir şey yapar görürlerse, böyle geliyor, onunla Mustafa ediyor melek. Elini tutuyor, sıvazlıyor. Bir de arkasını sıvazlıyor melek muhtemelen. Sıvazlıyor böylece. Melekler. Kim ama? Melekler bizim bedene bakmıyor muhtemelen. Yani melekler bir bedene bakmıyorlar. Melek bir kişinin yanına geldiği zaman o kişinin bedeni namazda olabilir, Kur'an okuyor olabilir, zikrede olabilir, olabilir ama eğer o anda o kimsenin gönlü Allah'a yönelmemişse, namazda zikrede değilse melek onu hoş görmüyor muhtemelen. Melek insanın kalbine bakıyor, kalbine bak, gönlüne bak, gönül. Mesela bizler bile mesela biri davet ediyor. Aman işte gel, çok seni seviyorum falan. Ne deriz değil mi? Başlar değil mi? Şey yapmaz. Atıyor diyor başkanım. Ne isteriz? Gönülden samimiyet istemiyorum. İster bu şekilde bence. Şimdi kim kalbi gelesinde bir hilas ile böyle kalbi, gönlü Allah'a yönelmiş bilhassa meleklerin en sevdiği ibadet tevbe edip ağlamak muhtemelen. Tevbe edip ağlamak. Şimdi gökyüzünde namaz var. Melekler namaz kılıyor gökyüzünde. Kimi secde, kimi kıyamda böyle şey. Onda zikir, tesbih, hamd var melekler böyle. Meleklerde bir vakit yok gökyüzünde, tevbe yok. Onun tevbe yok. Neden? O günah yok onlarda muhtemelen. Nur onlar. Nefis yok. Nur onlar. Onda tevbe yok onlara böyle. Şimdi dünyaya göre bakıyorlar, bir kişi oturmuş, tefekküre dalmış, kendini hesaba çıkıyor, muhasebe ediyor nefsine. Şöyle bir geçmişine kişi bir bakıyor, eyvah! Ezanlar okundu, ben duymadım, namaz kılmadım. Ramazan geçti, oruç tutmadım, harama baktım, işte şunu yaptım, bunu yaptım, günahlara daldım, ömrüm boş geçti. Ama ölüm var. Ölüm var. Azrail Aleyhisselam belki peşimizde şu anda. Allah'a yöneleceğim. Acaba hangi yüzle ben Allah'a döneceğim? Hangi yüzle? Utanma haya. Kişi buna düşünüp de gözünden biraz yaş gelebilirse muhtemelen. Yaş gelebilirse böyle. Kişi tevbe ederse en üstü melekleri bu. Bakıyorlar. Allah'a yönelmiş böylece. Pişman ben adım böylece. Melekler kişiyi böyle ibadete görürlerse, özüyle, canıyla görürlerse arkasını sıvazlar. Sıvazlar. Kişi bunu fark eder mi? Etmez ama alameti var, belirtisi var. Nedir? Titreme gibi birine gelmedi. Birine titreme gelmedi. Bir de Cebrail'in sevgi insanı var. Cebrail'in böyle. O nasıl oluyor? Melekçe cildühü, bir insanın cildi titrese. Verakka kalbühü, kalbine bir yumuşama, merhamet halde gelse kalbine ve demat aynahü, gözüne yaş gelse, fin zalike min musafat Cibril. O zaman Cebrail Aleyhisselam kişiyi musafat etmiştir, arkasını sıvazlamıştır muhtemelen. Yani bir kimse, kim ki Allah'a daha çok yönelmiş, Allah'a tam yönelmiş, günahlarına pişman, gönlü Allah'a yanan kişi, secdede, namazda, Kur'an'da, zikrinde olsa olsun, o haldeyken, Cebrail Aleyhisselam bunu rastgele ne yapıyor? Cebrail Aleyhisselam tabi seviyor. Hakkı bir sıvı adamı der. Kişi o anda hemen bir yapar. Titriken oluyor böylece. Titrer. Kalbinde böyle işte bir yumuşama, Allah'a yönelme böyle, rikat kalbinde ilk gözünden yaş gelir. Azıma. Yaş gelir böylece. Diğer melekleri sıvazlayınca İnsan yine bunu sezer. Nasıl sezer böyle? Yani ki şu anda böyle bir şey düşünmediği halde, aklına bir şey gelmediği halde, bir iradesinin dışında bir titreme giriyor insan muhteremler. O kişi Allah şükretsin muhteremler, secdeye varsın anda muhteremler. Bu nimet bu. Demek ki kişi o anda Allah'tan yönelmiş kişi muhteremler. Gafil değil muhteremler. Evet, öyle insan var, 100 rekat namaz kılar. Kılar ama acaba kaç rekat kaldı? Yani çok bitecek mi acaba? Çok uzadı bu. Olmadı ki muhteremler. 2 rekat kıl. 2 rekat kıl. Ama kıl. Uzun kılma böyle. Bildiğini oku böyle. Rükûda, secdede, 10 kere de, 20 kere de. Nafil namaz bu. Dersin buna böyle. Yavaş oku böyle. Allah'a ver, gönlünü ver. Mevla'ya gönlünü ver. Demek ki bütün mesele gönül meselesi, kalp meselesi muhteremler. Yani kalıp yeterli olmuyor. Kalbin neresi selamettir. Ne zaman kadar? Hatta metla'il fecri, tulu'u fecre kadar. Tulu fecir nedir? İmsak vaktine kadar. Yani tan yeri ağrıması, tan yeri. Doğuda, doğuda gece önce dikey bir beyaz çıkar yolda. Sabah yakın, imsak vaktine yakın dikey, ip gibi böyle bir beyaz çıkar böylece. Yolda aydınlanır, sonra kaybolur, yine kararır. Onun adı Fecr-i Kazip, yalancı fecir. Ondan biraz sonra, 15-20 dakika sonra yatay olarak böyle doğu ufkunda beyazlık çıkar, ip gibi çıkar böyle. O devamlı genişler, aydınlanma başlar böyle. İşte o zaman ne diyor buna? Tan yeri ağrıması adı budur. İmsak o zaman başlar. O zaman başlar, imsak da başlar. Demek ki kalbi güneşin ne kadar sınırı, kalbi güneşin sınırı, akşam ezanı ile imsak arasında. Hele tabii kısa gecelerde saat de burada çok düşüyor. Böyle. Akşam ezanı girdi mi kadir istinin şartları başlıyor. Yani fasıl başlıyor. O gece kılınan namaz kadir gelişinin sevabına dahil. Yatsana dahil verecek. İftarına dahil verecek. Ne olursa o gece imsak vaktine kadar sabah namazı buna dahil değil o gece. Bana girmiyor. Şimdi sabah namazı sonra kılınıyor. Bana girmiyor böylece. Mesela atına kadar kadir gecesi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimize eski ümmete gösterildi. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimize tabi mana aleminde eski ümmetler gösterildi. Onların yaşı çok da, ömürleri uzunların böyle. 300-500 bin yaşayan çok işlerine böylece. Peygamber bunu haber önce hesabına Eshab-ı Kiram üzüldüler. Dediler ki ya Resulallah, onların uzundu. Çok namaz kıldılar, ibadet ediler. Ömrümüz kısa. Kısa ömrümüz verdiler. Ondan yetişemeyiz onların faziletine derler. Kısa ömürde. Zaman az. Zaman kısıtı yani verirse. İşte bu sure geldi. Mevlam buyurdu. Kadir gecesi bin adam hayırlı. Fakat burada neden acaba bin ay niye burada geçti? Yani kadir, bin ay değil kadirisi bak. Bin ay değil, bin aydan hayırlı. Ne kadar hayırlı? Belirsiz. Sınır yok böyle. Yani taban bin ay. Ama tabanın sınırı yok bunda. Bin aydan hayırlı. Fakat burada neden bin kelimesi geldi? Acaba kesretten kinaye mi? Hayır. Neden muhteremler? Cebrail Aleyhisselam gibi bir peygamberimize haber verdi. Peygamberimize. Ya Muhammed kardeşim. Bir gazi vardı. Adı Şemmuner Gazi adında biri vardı. Bu kimse buyurdu. Tam bin ay. Yani 80 küsür yıl geceleri namaz kıldı. Gündüz aldığını cihat etti Allah yolunda. Silahı bir devrenin çene kemiğiymiş. Ama keramet sahibi. Allah evli olmuş tabii kendisi böylece. Bin ay Allah'ın cihat ediyor düşmanlarla. Silahı bir devrenin çene kemiği. Susayınca çene kemiği diş arasında su çıkarmış. Onu içermiş. Acıkınca da et bitirmiş orada. Pişmiş et. Onu yermiş böylece. Bu Hazreti Şemrül Gazi bin ay hiç böyle kesintisi düşmanla savaşıyor. Tabii keramet sahibi, Allah dostu, buna bir şey yapmıyor düşmanlar. Bunu düşmanlara başaramayınca evine geldiler, hanımına geldiler. Ne hikmetse muhteremler, kadınlar, dünya yaşayıp aldığını kadınlar böyle. Biraz da kadınlara biraz böyle altın, maltın falan böyle bir şey gösterildi mi, dünya süsü, kadınların gönlüne çabuk meyleder kadınların gönülleri. Geldiler gizlice bir grup geldiler düşmanlar, evine geldiler. O tabi cihatta. Dedi ki hanımına, üzüntüler, vah zavallı be. Biz seni acıyoruz biz seni. Ne oldu? Ya güye evlisin ama kocan evde durmuyor ki. İşi gücü cihatta, savaşı, şunda, bunda bir gece namaz kılıyor. Ondan koca mı olur be? Baksana evine diyorlar, hasırın yırtık. Kirin yok. Hasırın yırtık. Efendim bir ibrinin başı kırık, sapı kırık, lambaşı ise kırık. Yani her şey paramparça. Buraya yaşanır mı bu şekilde? Ne yapayım Allah takmış yani ya. Takdir olur mu diyorlar ya. Vicdansa yardım edelim. Peki ne yaparsınız? Diyorlar ki bir saniye bir ip verelim diyorlar böyle. İp verelim. Koca eve geldiği zaman uyurken onu iple bağla diyorlar. Urganla. Bunu bağla. Bağla onu kendisine. Ondan sonra uyanır dene. İlk yapıyor, koparın, koparamazsın. Koparamazsa bizi çağır. Bizi bekleriz böyle diyorlar. Eğer bunu yaparsın diyorlar, sana diyorlar bir torba altın. Altın getirmişler ama. Bu peşin. Kabul et bunu bir torba altın. Eğer bu işi başarırsan diyorlar, bir torba altın daha sana diyorlar. Altına döküyorlar. Bir torba altın, tabii sapsarı. Altının renginde çok çekicilik var insanın nefsini muhtemelen. Hele kadınları hemen cezbeder, çeker. Her şey unutuyor kadın böyle şey. Şimdi bu kadın ömründe bir altın görmemiş kadın. Bir tarafı altını böyle sapsarı pırıf altını görünce hepsi unutuyor böyle şey. Peki yaparım dedi. Dediler ki koca eve gencelde bunu gözler dedi böyle. Uyurken sen de bunu uykuna bağlı, eline ayaklarına bağla. Onu uyandır. Bakalım ne yapacak? Ev koparamazsa bir haber verdim. Şimdi tabii kadın bekliyor şimdi. Altını aldı o kadına böylece. Artık kadın dayanamıyor. Yani kocası ortadan çıksa da yaşasa şimdi böyle. Derken zavallı Hazreti Şemin Gazi cihattan geldi. Yorgun tabii. Namazını kıldı. Eşini biraz konuştu. Yattı hem uyumuştu yorgun da böylece. Uyurken kadın aldı şimdi urganı. İki elini böyle sardı. Sımsıkı bağladı. Uyanmadı ama. Ağır uykusu yorgunmuş tabii. Uyandırdı. Şemun baktı. Bir baktı bağlamış. Ben Rabatani. Kim beni bağladı? Ben Rabatüke. Ben bağladım. Neye bağladım? Senin tecrübe için bağladım. Herkes seni övüyorlar. Adın dillere destan olmuş kahraman derken. Senin gücünü görmek istiyorum diyor. Bak onu koparabilir misin bunu? Onun için bağladım. Gülerek vereceğim. Güldü. Bu beni bağlayamaz dedi böyle. Ben Allah'a kendimi vermişim. Ben Allah'a başka bir şey bilmiyorum dedi. Bana Mevla bir güç vermiş dedi. İlahi bunu ipini bağlayamaz. Kopar bak yani dedi. Şey yaptı. Allah dedi muhtemelen. İp pamuk gibi dağıldı gitti böyle şey. Düşman bekliyor pusuda. Tabi kadın gitmedi. Sabahtan yine haşyamı gitti gene vazifesine. Geldi düşman ne oldu? İpi gösterdi. Bakın böyle oldu. Dediler ki bir sana şimdi zincir verelim. Zincir böyle. Demir zincir verelim. Bu zincire bağla ama yine uyandır sor. Yine korkuyorlar mı yine? Uyandır yine bakalım ne yapacak bakalım. Yine evine geldiği zaman uyurken kadın bunu zincire bağladı böyle. Yine sardı bağladı zincirle. Yine uyandırdı. Ya akşamı uyandı. Yine bağladı. Sen bağladın beni. Ben bağladım. Neye bağladın? İpi kopardım. Çok gurur duydum, onur duydum ben ondan. Böyle bir kocam var benim böyle ya. Diler destansın. Dünya seni konuşuyor. Bunu da bakın koparır mısın bakayım böyle. Onu da koparım dedi ya. Allah'ın verdiği güç ona bizi dayanamaz böyle. Kopar bakalım dedi. Şöyle bir tabii hemen demedi. Bir durup böyle bir Allah dedi muhtemelen. Ama o an tam Allah kendini verdi böyle. Her şey geçti. Allah deyince ufalda gitti dedi. O şey böyle. Paramparada gitti böyle şey. Düşman bekliyor yine. Haber yok gene böyle şey. Yine haber yok. Eyvah bunu kopardılar böyle şey. Yine sabah gelip baktılar. Dizini gördüler. Paramparça olmuş. Dediler ki şimdi kadına, sen ona sor bakalım dediler. Onun gönlünü yap, kadınını kullan, her şeyini kullan, onun gönlünü yap, ona sor bakayım, onun bir sırrı vardır. Onu bağlayan bir şey vardır, onun bir sırrı vardır. Onu bir öğren bakalım. Peki. Şimdi yine Şahsiyem'in geldi. Şimdi kadın tabii kadını kullanıyor. Yürüyüşünü yapıyor. Artık her şeyini yapıyor kendisine karşı. Şem'in ve ipsini bağlayamadı. Gözünü gördüm. Zincirin ipsini parçaladın. Peki ipsini bağlayamaz mı seni böyle? Yani yok bir şey seni bağlayan bir şey. Ya, o bir sır. Bunu veremem. Ya ben de gizlemişti bunu. Ama veremem. Eğer sırrını verirsem Allah başına bela verir ama. Bu sırdı, veremem bunu. İlla söyle ne olur bana, benden gizleme işte. İkimiz cibri canlı şu derken böylece sırrını ver diye. Ancak benim bir yüzüm parça beni bağlar. Saçı uzunmuş biraz, taşlamamış anda böyle. Benim saçtan beni ekleyip bağlansa ben sizi koparamam dedi. Çünkü saç o benim yüzüm be, parçam ben böyle. Kadın sırrı aldı. Şemun şimdi tabi yattı uyudu. Uyudu yattı böylece, kalktı, aldı makası. Yavaş yavaş kesti. Ona birine bağlı, onlara bağlı birbirlerine böyle. Ellerine bağladı, ayaklarına bağladı. Birkaç tane bağladı bunları. Uyandırdı. Şemun Şemun uyandı. Baktı, yine merhaba seni, kim beni bağladı? Ben bağladım. Demiri koparan insan bunu koparamaz mı? Merak ettim bunu. Bunu koparamam. Ya bir kopar bakayım, bir Allah de bakayım. Allah diyor ama saçı da Allah diyor. Onun zerresi. Saçlı onun denesi var saçlı muhtemelen. O da Allah diyor. Koparamıyor öyle. O araç koparamıyor öyle. Kadın çöz bunu dedi. Kadın güldü şimdi. Kadın değişti. Gözüm önünde. Kopar bakayım ben. Kadın değişti böylece. Anladı durumu. Anladı. Başlasın zorlamaya. O saçın kılları derisini, etini kesti. Kemiğe dayan muhtemelen. Kan içine kalır tabii böyle. Kan içine kaldı. Terledi. O kadar uğraştı. Koparamıyor. Kadın gitti düşmanlarına şuna haber verdi. Bağladım böyle durum koparamıyor kendisini. Girip aldı kendisini. Tabii gülüyor böyle. Şey bir kadına baktı. Tamam dedi. Kaba ben de sana sırrım verdim ben dedi. Götürdüler bunu. Onda bir mabedi varmış. Tapındaki tapınakları varmış. Orta büyük bir direk. Orta bir direk varmış. Hepsi oraya bağlamış bile. Haber diyor halka. Şam'ın gazi yakalandı. Elimizde şu anda tutsaktır. Mabedeki direğe bağladık. Onu işkin yapacağız. Öldüreceğiz bunu. Halk toplansın ben. Bakın hanımın da gitti. Hanımın da gitti oraya böylece. Oturdu böyle. O da sevdiği halk şey böylece. Toplandı bütün halk böylece. Şimdi geldiler bir kulağını kesti. Biri bir kulağını kesti. Biri burnunu kesti. Biri gözünü çıkardı. Gözünü çıkardı. İşkin yaptı bu şekilde böylece. Hazreti Şam'ın tabi sahabe ediyor. Allah tevbe ediyor. Allah'ım diyorlar. Ben hata ettim, sırrımı verdim. Ama hata eder Allah'ım. Sen gafar zülümsün Allah'ım. Sen Rabbül Alemişsin Allah'ım. Allah'ım sen beni bağışla. Ha, bağış Allah'a dua etti. İlham geldi kalbine. Kulum Şem'un bile benim dilediğini. Affettim seni. Ya Rabbi önce bana eski azamı ver. Organım beni gelsin. İlk bana kuvvetimi ver. Mevlam buna ağzına kuvvetini verdi. Direğe bağlı muhtemelen. Şöyle tuttu bir direği kopardı gibi böylece. O bir yuvarlak yere düştü böyle. Kaldı bunlar böylece. İşte muhtemelenler buyuruyor Mevlam. Kari gelişten gelen bir gece ibadet o Şemun'un bin ay cihadan daha eftal. O bin ay daha eftal. İnşallah adı cemaatimiz bu kadir gecesini inşallah Teala boşa geçirmeyelim böyle. Müzikte falan çalmak geçirmeyelim derler. Akşamdan başlıyor, imsak kadar devam ediyor. En çoğu da tövbe istiğfar. Yani nefis muhasebesi, geçmişi muhasebe etmek gerekiyor. Allah'a yönelmek gerekiyor. Bir yenileme, tazelenme, yeni bir hayat, yeni bir ruh böyle. Allah'tan bir dönüş. Bunu yakalamak. Yoksa tek gece on namaz kılmışsın, yarın değişiyorsan pek faydalanmam muhtemelen böyle. Allah hepinizin mübarek kılsın gece inşallah. Yeter Fatiha.